Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Не знаю, як Васіль, я ўжо вылічаў, дзе мы маглі сысціся, дзе мы маглі першы раз пазнаёміцца. А вось дзе гэта адбылося, дакладна я не ведаю. Бо, напрыклад, мы былі разам, Рыгор Барадулін, і Володя Караткевіч, і Васіль, былі разам удзельнікамі нарады маладых пісьменнікаў у Каралічы. Ён тады жыў у Гродні, ну, ён быў старэйшы за нас. Чалавек, мы тады пасябравалі з Володзем Караткевічам, ён прыїжджаўшы з Украіны, дзе ён настаўнічаў на гэтую нараду. А Васіль, як мы пасля ўстанавілі, ён быў на гэтай нарадзе. Ну, вось неяк так атрымалася, што мне гэта не запомнілася. Можа быць, мы недзе і сутыкнуліся, бо былі ж там нейкія паседжанні, абмеркаванні, урэшце былі вячэрнія застоллі. Ну, наконт застоллю, можа быць, Васілій не быў з намі, бо ён ужо быў жанатым, сямейным чалавекам, ён быў за нас старэйшы, потым гродзенец, як кажуць, не паэт. Поэтому неяк так атрымалася, што я вот гэтага не памятаю, каб мы сустрэліся ці пазнаёміліся на гэтай нарадзе. Потым, бясспрэчна, былі нейкія сходы, былі нейкія паседжанні ў саюзе пісьменнікаў, у маладосці, дзе таксама, скарэй за ўсё, мы там былі разам. Але зноў жа, каб мы вось сышліся так неяк, блізка пазнаёміліся, гэтага я не памятаю. А потым, конечно, было знаёмства не асабістае, а такое літаратурнае, калі Васіль стаў друкаваць свае рэчы. І «Журавліны крык», і «Трэцюю ракету». Гэта былі яркія, можа, не самыя лепшыя быкаўскія рэчы, але былі яркія, цікавыя, і не заўважыць гэтага той казаў кожнаму, хто чытаў, хто цікавіўся літаратурай, гэта было немагчыма. І, канешне, я, так сказаць, заўважыў, для мяне Быкаў ўжо стаў добра вядомы. Па-чалавечы мы сышліся вось пасля гэтага пісьма у яго абарону. Ось, калі гэтае пісьмо адбылося, калі падзеі, звязаныя з ім, адбыліся, вось тады мы з Васілём ужо па-чалавечы сышліся блізка. І да канца ягоных дзён мы былі сябрамі, прытым асмелюся так сказаць, блізкімі сябрамі. Прытым сышліся мы не проста як літаратары, а мы яшчэ, скажам так, і сямейна сышліся. Мы з Юляй ездзілі ў Гродна ў госці да іх з Надзей. Надзея Андрэевна тады была ягонай жонкай. Я памятаю сыноў ягоных, і Сярожу, і Васю, зусім малымі. І ён бываў вельмі часта ў нас, так сказаць, у Мінску. Калі ён прыїжджаў у Мінск, ён абавязкова ў нас бываў, часам начаваў. Тобто вот тады мы сышліся ўжо па-чалавечы. І да шчасця пераканаліся, што ў нас вельмі многа агульнага ў нейкіх падыходах да жыцця, у падыходах да літаратуры і па-чалавечы. Васіль быў, канешне, ужо тады чалавекам намнога больш сталым, намнога больш мудрым, чым і я, і чым, скажам, некаторыя іншыя ягоныя блізкія сябры. Тады, можа быць, мы гэтага і не заўважалі, і не разумелі, бо павінен быў прайсці час, каб не ён памудрыў, каб мы памудрылі. Ён ужо успеў памудрець. Ён прайшоў вайну, і вайну прайшоў самым жахлівым чынам. І жыццё ў яго было, як кажуць, цяжэйшае, хаця б таму, што ў яго была служба армейская, ў яго была сям'я, пра якую трэба было клапаціцца, а мы ўсё-такі былі, ну, маладыя хлопцы. Але у падыходах да жыцця і ў падыходах да ацэнкі літаратурных з'яў мы аказаліся вельмі блізкімі. Гэта нас адпаведна вельмі вельмі яднала. Бо так атрымлівалася, што калі мы чыталі нейкія творы таго ж Віктора Некрасова «Копах Сталінграда», і мы бачылі, што вот гэта нам падабаецца. А калі мы чыталі некаторага іншага плана творы, яны не падабаліся. І зноў мы радаваліся, што абодвум гэта не падабаецца. Што я недаўна зусім для сябе адкрыў, выйшла кніжка цікавая «Гродзенскі архів Васіля Быкова». Я адкрыў тое, што я адчуваў, бачыў, але не разумеў, адкуль гэта ідзе. Мне здалося, што пасля вот першых нашых крокаў сяброўства, першае знаёмства і да далейшага часу Васіль Быков вельмі хутка як асоба рос. Калі на першым этапе нашага знаёмства ўсё-такі ён быў нечым у нейкіх рэчах, як здавалася, трошкі правінцыяльны, бясспрэчна, выдатна, таленавіта, немагчыма было гэта не бачыць. Гэта было. А тое, што вот як асоба яркая, як асоба глыбокая, можа быць, ці то я не надта заўважаў, ці то ён яшчэ не быў такім відавочна, вось як я кажу. Але мне здавалася, што ён трошкі быў, скажам так, не вышэй таго, што было тады ў нашым грамадстве, ў нашым, так сказаць, часе. І вось раптам з кожным годам вот я радаваўся, як Васіль рос духовна, як аказалася, што ён філосаф, як казалася, што ён вельмі дасведчаны чалавек, прытым у розных галінах. Ну не дзіва было, што калі ён пісаў свае аповесці, то гэта не дзіва, што ён вельмі добра ведаў гісторыю вайны другой сусветнай, прытым ведаў і тое, што пісалі палкаводцы, і тое, што пісалі праціўнікі, ворагі, і тое, што пісалі гісторыкі. Ён гэта ўсё ведаў, прытым не толькі тое, што пісалі ў нас у Савецкім Саюзе, у Беларусі і ў Расіі, а і тое, што пісалі ў Германіі, і тое, што пісалі ў Францыі. Гэта было зразумела, гэта, як кажуць, яго канёк, гэта яго тэма. Але я раптам, так сказаць, адкрываў для сябе ў гутарках, што Васіль вельмі здорава ведае і вельмі здорава разбіраецца ў выяўленчым мастацтве. Зноў быццам бы былі нейкія намыкі. Ну што ж, ён жа ж у свой час збіраўся стаць скульптарам, вучыўся у віцебскай вучэльні гэтай. Але што такое вучыцца ў вучэльні? І што такое паказваць ось такое веданне і гісторыі мастацтва, і своеасаблівасці мастакоў, якое Васіль, так сказаць, паказваў? Мне было трошкі загадкава. Я ўжо не кажу, што... А потым аказваецца, што ён абсалютна свабодна можа, так сказаць, гаварыць пра Камю, там, пра Кафку. Гэта, як той казаў, гродзенскі інтэлігент. Да, інтэлігент, але, даруйце, гродзенскі. Не маскоўскі і нават не мінскі. Так вось, прачытаўшы гэтую кніжку, прагартаўшы уважліва, я зразумеў, чаму ён такі. Ён не адразу это ўсё праявіў, але чаму ён такі, ён іншым быць не мог. Вось кажу, што Быкова нарадзіла вайна як пісьменніка. Так, я не пярэчу. Але Быкова яшчэ і нарадзіла вельмі ўпартая, вельмі сур'ёзная самаадукацыя. Калі паглядзеў ягоныя запісы, ягоныя, так сказаць, блакноты, як ён сам сябе адукоўваў, як ён прайшоў падручнікі і кнігі па гісторыі, як ён прайшоў, як кажуць, альбомы мастакоў, як ён музыкай цікавіўся. Ён, аказваецца, у першыя гады гродзенскага свайго жыцця ён штодзённа вельмі настойліва займаўся самаадукацыяй, Бо, як вядома, Васіль практычна не меў адукацыі. Бо там трошкі вучэльні мастацкай, артылерыйскае там гэтае вучылішча, даруйце, таксама несур'ёзна. Потым ён, калі вярнуўся ў Гродна, пасля арміі ён паступіў на ў пединститут, на завочнае, так сказаць, аддзяленне. Але я яго вось пасля гэтых ягоных шыткаў я зразумеў яго. Ён яго кінуў. Гэты, так сказаць, пединститут гродзенскі. Ён не стаў на, можа, адну там сесію ці што, толькі прыйшоў. Я зразумеў, што ён, будучы чалавекам глыбокім і чалавекам вельмі таленавітым, з багацейшай інтуіцыяй, інтэлекту свайго, для яго гэтай, даруйце, пединститут, ён быў ужо пройдзеным этапам. Прытым нефармальна пройдзеным этапам. Ён яму нічога даць не мог. А тое, што ён адчуваў, чаго яму не хапае, ён браў сам. Ён чытаў, прытым з выпіскамі там і Толстога, і Чэхава. Ён разбіраўся у яго дзесяткі, сотні нават цытат, прозвішчаў, выпісак. Гэта была вельмі важная работа па самаўдасканаленню. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.